पॉल रेवरे का जन्म 1 जनवरी 1735 को बोस्टन मैसाचुसेट्स में हुआ। वो 9 बच्चों में से एक थे। उन्होंने अपने पिता की सिल्वर स्मिथ चांदी के जेवर की दुकान में काम किया। 21 साल की उम्र में वो फ्रांसीसी और इंडियंस के साथ युद्धों में लड़े। बाद में उन्होंने सिल्वर स्मिथिंग के अलावा कई अन्य ट्रेड सीखे। 2 बार शादी की और 16 बच्चे पैदा किए। पॉल रेवरे ने चाय और अन्य वस्तुओं पर इंग्लैंड द्वारा लागू भारी करों के लगाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने बोस्टन टी पार्टी में भाग लिया, एक ब्रिटिश जहाज पर सवार हुए और पानी में चाय की पेटियां फेंकने में मदद की। 18 अप्रैल 1775 को उन्होंने मैसाचुसेट्स के लेक्सिंगटन में अमेरिकी सैनिकों को ब्रिटिश हमले की चेतावनी दी, इसलिए वे इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हुए। पॉल रेवरे को आज लोग एक ऐसे महान अमेरिकी देशभक्त के रूप में याद करते हैं जिन्होंने अपने देश को आजादी दिलाने में मदद की। पॉल रेवरे का जन्म बोस्टन हार्बर के किनारे फिश स्ट्रीट पर एक छोटे से भीड़ भरे घर में हुआ। वह पॉल और डेबोरा रेवरे के दूसरे बेटे थे। उनके 9 अन्य भाई बहन थे। उनका जन्म 9 वर्ष 1735 को हुआ था। पॉल ने शुरू की पढ़ाई एक शिशु विद्यालय में की, जहां उन्होंने कृपया और धन्यवाद और शिक्षकों से अन्य अच्छे नियमों का पालन करना सीखा। फिर 7 या 8 साल की उम्र में वो नॉर्थ राइटिंग गए, जो सिर्फ एक लड़कों का स्कूल था। वहां उन्होंने अंकगणित के साथ पढ़ना लिखना भी सीखा। 13 साल की उम्र में पॉल रेवरे ने अपने पिता की दुकान में काम करने के लिए स्कूल छोड़ दिया। उनके पिता एक सिल्वर स्मिथ थे। जब पॉल 15 वर्ष के थे, तब 6 अन्य लड़कों के साथ मिलकर उन्होंने क्राइस्ट चर्च की 8 बड़ी घंटियां बजाने के लिए एक संगठन बनाया। कहा जाता है कि सभी अमेरिकी उपनिवेशों में उन घंटियों की आवाज सबसे मधुर ध्वनि थी। 1754 में पॉल रेवरे के पिता की मृत्यु हुई। तब पॉल 19 वर्ष के थे। चूंकि वो सबसे बड़े बेटे थे, इसलिए माँ, बहनों और भाइयों को आर्थिक सहारा देना उनका फर्ज था। फिर उन्होंने अपने छोटे भाई थॉमस के साथ पिता की सिल्वर स्मिथ दुकान में काम करना शुरू किया। पॉल के बचपन में मैसाचुसेट्स पर ग्रेट ब्रिटेन का नियंत्रण था। मैसाचुसेट्स 13 अमेरिकी उपनिवेशों में से एक था। उत्तर और पश्चिम में फ्रांस का कब्जा था। 1689 के शुरू में ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच सीमाओं पर लड़ाई हुई, जिसे फ्रांसीसी इंडियन युद्ध कहा गया। अमेरिका के मूल निवासियों इंडियंस ने दोनों पक्षों के लिए लड़ाई लड़ी। फरवरी 1756 में पॉल रेवरे फ्रांसीसियों से लड़ने के लिए मैसाचुसेट्स रेजिमेंट में शामिल हुए। वो न्यूयॉर्क के लेक जॉर्ज से फोर्ट विलियम हेनरी तक लेफ्ट राइट करते हुए गए। पॉल रेवरे की रेजिमेंट ने मामूली लड़ाई लड़ी, उन्हें कोई वास्तविक जीत नहीं हासिल हुई। लड़ने से ज्यादा सैनिकों की बीमारी से मौत हुई। नवंबर 1756 में पॉल रेवरे सहित सभी जीवित सैनिकों को घर भेज दिया गया। पॉल अपनी दुकान में काम करने के लिए वापस गए। वो एक बेहद कुशल सिल्वर स्मिथ थे और सप्ताह में 6 दिन व्यस्त रहते थे। वो चांदी की चाय केतली, कटोरे, झुमके, जूतों के बक्कल, घड़ी के फ्रेम, बच्चों के झुंझुने, सीटी, कुत्ते के कॉलर और यहाँ तक कि पालतू गिलहरी के लिए चेन भी बनाते थे। रविवार को नियम से चर्च जाते थे। चर्च में पॉल सारा ऑर्ने से मिले। मंत्री के उपदेशों के दौरान पॉल सारा को देखते रहे। बाद में दोनों में मित्रता हुई और अगस्त 1757 में दोनों ने शादी की। सारा पॉल के परिवार के साथ फिश स्ट्रीट वाले घर में रहने चली गई। छोटे घर में अब और भी ज्यादा भीड़ हो गई, क्योंकि पॉल और सारा के बच्चे होने लगे। उनके कुल मिलाकर 8 बच्चे हुए। उनका जन्म 1758 में शुरू से हर दूसरे वर्ष हुआ। जब इसना समेत 2 बच्चों की मौत हुई, उस समय इसना सिर्फ 9 महीने की थी। शायद वो एक मुश्किल प्रसव था, क्योंकि इसना के जन्म के 5 महीने बाद ही सारा की मृत्यु भी हो गई। पत्नी की मृत्यु के बाद गर्मियों में पॉल की मुलाकात राहेल वॉकर से हुई। पॉल अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए तेजी से घर जा रहा था, तब राहेल मदद करने के लिए उसके पास आई। राहेल वॉकर एक दयालु और सक्षम महिला थी। पॉल ने उसे अपनी डियर गर्ल कहा। 23 सितंबर 1773 को उन्होंने शादी की और उनके भी 8 बच्चे हुए। इनमें से 3 बच्चों की बचपन में ही मौत हो गई। इतने सारे बच्चों के साथ पॉल रेवरे को यह सुनिश्चित करना था कि उसके घर का भरण पोषण अच्छी तरह हो सके। केवल धनी लोग ही चांदी से बनी चीजें खरीद सकते थे, इसलिए पॉल ने अन्य ट्रेड सीखे। उसने सुनार के रूप में काम किया। उसने दांतों को साफ करना और लोगों के लिए नकली दांत बनाना सीखा। उसने तांबे की प्लेट पर नक्काशी करना, चित्र और बिजनेस कार्ड बनाना सीखा। उसने छतरियों की मरम्मत की और चश्मे भी बनाए। पॉल रेवरे अपने काम और परिवार में व्यस्त रहता था। 1760 की शुरुआत में वो राजनीति से जुड़ गया। पॉल सन्स ऑफ लिबर्टी का सदस्य बना। ये अमेरिकी लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ थे। 1763 तक फ्रांस के साथ युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन उपनिवेशों में अभी भी ब्रिटिश सैनिक थे। मार्च 1765 में सैनिकों को भुगतान करने के लिए ब्रिटिश संसद ने स्टैम्प अधिनियम पारित किया। यह अखबारों और अन्य मुद्रित प्रकाशनों पर लगा टैक्स था। ब्रिटिश सांसद संसद में उपनिवेशों का कोई प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए उन्हें लगा कि उन पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए था। प्रतिनिधित्व के बिना कोई टैक्स नहीं, उन्होंने कहा। सन्स ऑफ लिबर्टी ने स्टैंप अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। 1766 में ब्रिटेन ने स्टैंप अधिनियम को समाप्त कर दिया, लेकिन अगले वर्ष ब्रिटिश संसद ने टाउनसेंड अधिनियमों को पारित किया, जिसमें उन्होंने कांच, सीसा, पेंट, कागज और चाय पर भी टैक्स लगाया। 5 मार्च 1770 को ब्रिटेन ने चाय पर टैक्स को छोड़कर बाकी चीजों पर टैक्स समाप्त कर दिया। उसी दिन बोस्टन में किंग स्ट्रीट पर ब्रिटिश सैनिकों के साथ एक लड़ाई हुई। उपनिवेशवादियों के एक समूह ने स्नोबॉल, बर्फ, लकड़ी और कोयला फेंका। वे सैनिकों पर चिल्लाए और उनकी लाल वर्दी के कारण उन्हें लॉबस्टर और खूनी पीठ बुलाया। इस लड़ाई में कुछ सैनिकों ने अपनी बंदूकें भी निकाली। बाद में बोस्टन नरसंहार के में 5 उपनिवेशवादियों, 4 पुरुषों और 1 लड़के को मार डाला गया। पॉल रेवरे ने शांतिपूर्ण नागरिकों पर गोलियां और सैनिकों के नरसंहार का एक चित्र बनाया। ऐसा निश्चित रूप से हुआ या नहीं, यह किसी को नहीं पता। शायद वो सच्चाई नहीं थी, लेकिन पॉल रेवरे अंग्रेजों के खिलाफ नफरत फैलाना चाहते थे और वो इसमें सफल भी रहे। 1773 के अंत में चाय से लदे 3 ब्रिटिश जहाज बोस्टन हार्बर में पहुंचे। बोस्टन के बहुत से लोगों ने टैक्स भुगतान न करने और चाय नहीं पीने का निर्णय लिया। 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन के एक बड़े समूह ने मूल अमेरिकी लोगों के नकाब पहने। वे 3 समूहों में थे। पॉल रेवरे 1 का नेतृत्व कर रहे थे और फिर वे जहाजों पर चढ़े। उन्होंने चाय की 342 पेटियां खोली और उन्हें पानी में फेंक दिया। 10 मई 1774 को 5000 ब्रिटिश सैनिक बंदरगाह बंद करवाने के लिए बोस्टन पहुंचे। बंदरगाह तब तक बंद रहेगा जब तक बोस्टन के लोग चाय के टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। सैनिक बोस्टन में रहे। पॉल रेवरे और समिति के वे लोग जो ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता चाहते थे ने उन पर जासूसी की। अप्रैल 1775 के मध्य में सैकड़ों ब्रिटिश सैनिक लड़ाई के लिए तैयार होने लगे। मंगलवार 18 अप्रैल को पॉल रेवरे को पता चला कि ब्रिटिश लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड मैसाचुसेट्स में मिनटमैन नामक अमेरिकी सैनिकों पर हमला करने वाले थे। उस रात पॉल रेवरे और विलियम डोंगवेस ने अमेरिकियों को चेतावनी देने के लिए लंबी और तेज सवारी की। पॉल रेवरे को यह नहीं पता था कि अंग्रेज जमीन से या समुद्र से आएंगे। उन्होंने रॉबर्ट न्यूमैन नाम के एक व्यक्ति को बताया कि यदि अंग्रेज जमीन से आए तो 1 लालटेन और अगर वे समुद्र से आए तो 2 लालटेन क्राइस्टचर्च के ऊपर जलाए। चार्ल्स नदी को पार करके पॉल रेवरे ने बोस्टन छोड़ दिया। विलियम डोंगवेस शहर के गेट से होकर निकला। वे लेक्सिंगटन में मिले और वहां उन्होंने अपने देशवासियों को ब्रिटिश आक्रमण की चेतावनी दी। सैमुअल प्रेस्कॉट ने उनका साथ दिया। फिर कॉनकॉर्ड के रास्ते में पॉल रेवरे को ब्रिटिश अधिकारियों ने पकड़ लिया। अंग्रेजों ने उनका घोड़ा छीन लिया, लेकिन उन्होंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। विलियम डोंगवेस ने इतनी तेजी में सवारी की कि वो अपने घोड़े से गिर गए। कॉनकॉर्ड में अमेरिकियों को चेतावनी देने के लिए केवल सैमुअल प्रेस्कॉट ही बचा। लेक्सिंगटन में अगली सुबह गोलियां चली। अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता की लड़ाई यानी क्रांतिकारी युद्ध शुरू हो गया। 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में 2री महाद्वीपीय कांग्रेस में 13 कॉलोनियों के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनी मंजूरी दी। यह घोषित किया गया कि अब वो 13 उपनिवेश स्वतंत्र और स्वतंत्र राज्य थे और अब वो ब्रिटिश राज्य या संसद द्वारा शासित नहीं थे। युद्ध के दौरान पॉल रेवरे ने कैसल द्वीप पर बोस्टन हार्बर किले की कमान में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में कार्य किया। उन्होंने बारूद बनाने के लिए एक मिल भी स्थापित की। उन्होंने तोपे भी बनाई। उन्होंने मैसाचुसेट्स कॉलोनी के लिए तांबे की प्लेट पर नक्काशी की और कागज के नोट छापे। यह लड़ाई 1781 तक चली। 1783 में पेरिस संधि पर हस्ताक्षर किए गए और संसद ने नए संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी मान्यता दी। युद्ध के बाद पॉल रेवरे एक सिल्वर स्मिथ के रूप में काम करने के लिए वापस चले गए। उन्होंने चर्च की छतों से लटकाने के लिए बड़ी घंटियां बनाई। उन्होंने ताश, सेलिंग वैक्स, वॉलपेपर और कपड़ा बेचा। उन्होंने तांबे का भी काम किया। जहाजों के लिए पुर्जे बनाए और अमेरिकी युद्धपोतों के निचले हिस्से को ढकने के लिए तांबे की चादर बनाने के लिए एक रोलिंग मिल की स्थापना की। जैसे जैसे पॉल रेवरे बूढ़े हुए, वो अपने पोते पोतियों से घिरे रहे। वे अपने पोते पोतियों को अमेरिकी क्रांति से पहले और उसके दौरान के अपने कारनामों की कहानियां सुनाते थे। लंबी बीमारी के बाद पॉल रेवरे का 10 मई 1800 18 को निधन हुआ। वो बहुत प्रतिभाशाली थे, लेकिन लोग उन्हें ज्यादातर एक अमेरिकी देशभक्त के रूप में याद करते हैं जिन्होंने अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने में पूरी मदद दी। लेखक का नोट, क्राइस्ट चर्च को अब ओल्ड नॉर्थ चर्च के रूप में नाम से जाना जाता है। आजादी के युद्ध से पहले और उसके दौरान अमेरिकी देशभक्तों की मदद करने के लिए पॉल रेवरे ने कई यात्राएं की। बोस्टन टी पार्टी के तुरंत बाद वो न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया गए और वहां पर बोस्टन के लोगों ने क्या किया उसकी लोगों को कहानी सुनाई। जब बोस्टन हार्बर बंद हो गया तो पॉल रेवरे ने न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया में अमेरिकियों को सूचित करने के लिए फिर से यात्रा की। 1772 में शुरू हुआ सन्स ऑफ लिबर्टी ने विभिन्न कस्बों और कॉलोनियों में पत्राचार द्वारा समितियों का गठन किया। उन्होंने एक दूसरे को अंग्रेजों के साथ संघर्ष की खबरें भेजी। पॉल रेवरे अक्सर समिति के लिए पत्र लेकर आते थे। उन्होंने सुरक्षा समितियों के लिए पत्र ले जाने के लिए भी सवारी की, जिससे क्रांतिकारी युद्ध के दौरान उपनिवेशों को सूचित करने और शासन करने में भी मदद मिली। एनफेड वाइस द्वारा 1807 से 1882 में पॉल रेवरे की सवारी नामक एक गीत लिखा, इससे पॉल रेवरे की प्रसिद्धि और बढ़ी। महत्वपूर्ण तिथियां, 1735 में बोस्टन मैसाचुसेट्स में 1 जनवरी को जन्म। 1748 अपने पिता की सिल्वर स्मिथ दुकान में ट्रेनी के रूप में काम। 1734 पिता अपोलोस रिवियरे का 1720 में उन्होंने अपना नाम पॉल रेवरे रखा। 22 जुलाई को निधन हो गया। पॉल ने दुकान संभाल ली। 1756 18 फरवरी को एक मैसाचुसेट्स रेजिमेंट में। 1754 पिता अपोलो रिवी योरे का 22 जुलाई को निधन हो गया। पॉल ने दुकान संभाल ली। 1720 में उन्होंने अपना नाम पॉल रेवरे रखा। 1756 18 फरवरी को एक मैसाचुसेट्स रेजिमेंट में शामिल हो गए और तोपखाने समूह में सेकंड लेफ्टिनेंट बने। 1757 अगस्त में सारा से शादी की। 1770 में बोस्टन नरसंहार की खुदाई करके एक तस्वीर बनाई। 1773 पत्नी सारा की 3 मई को मृत्यु हो गई। 1773 23 सितंबर को राहेल वॉकर से शादी की। 1773 16 दिसंबर को बोस्टन चाय पार्टी में भाग लिए। 1775 अप्रैल 18 को रात को लेंगसिंगटन मैसाचुसेट्स में अंग्रेजों के आक्रमण की खबर देने गए। 1776 स्वतंत्रता की घोषणा की दूसरी महाद्वीपी कांग्रेस ने 4 जुलाई को अपनाया। 1813 पत्नी राहेल का 26 जून को निधन। 1818 बोस्टन मैसाचुसेट्स में 10 मई को निधन।